Wel, Nilufar. Complimenten voor de moderatie trouwens. Volgens mij zijn we al bijna aan het einde. Ik ben Jouke. Ja, applaus voor Nilufar. Fijn om een Vlaming in de redactie te hebben. Die in Nederland woont. En, goed. Anyway, mij is gevraagd om iets over de politieke situatie in het land te zeggen. En daarop heb ik geantwoord, want ik ben politiek redacteur van Jacobin. Dus als je iets over politiek instuurt, dan krijg je met mij te maken. En mijn antwoord daarop was dat ik best een paar minuten boos wil maken over de politiek. Ik kan me ook een half uur boos maken over de politiek. Maar het is redelijk vermoeiend om zo lang naar een heel boos iemand te luisteren. Dus laten we rustig beginnen. Voordat ik begin over de Nederlandse politiek, zou ik graag teruggaan naar half december. Nu staat half december jullie natuurlijk allemaal in het geheugen gegrift als het moment dat Jimmy Dijk Lilian Marijnissen opvolgde als leider van de SP. Maar er gebeurden ook wat droeviger dingen in december. En een van de dingen was dat half december ook Antonio Negri overleed. Antonio Negri was 90 toen hij overleed. Dat zijn ook niet heel veel mensen meer. Zeker voor mijn generatie gaat dat moeilijk worden. Maar hij is vooral beroemd vanwege het boek dat hij vlak voor de eeuwwisseling schreef samen met Michael Hart, getiteld Empire. En dat was toen een soort manifest voor de toen nog groeiende anti- of anders globaliseringsbeweging. Maar hij is vooral ook een kind of een product van de autonomistische of operaïstische beweging. Operaïstisch zou ik vertalen als werkeristisch. Deze beweging ontstond in de jaren 60 en 70 in reactie op geïnstitutionaliseerd links dat, hoewel electoraal en organisatorisch sterker dan ooit, er steeds voor koos om compromissen te sluiten met het kapitaal. Terwijl een socialistische of in elk geval niet-kapitalistische maatschappij binnen handbereik leek, kozen vakbonden en socialistische of zelfs communistische partijen er steeds voor om te buigen voor de bazen en genoegen te nemen met wat loonsverhoging of baanzekerheid, opdat de rust bewaard bleef. Thanks. In reactie op deze cooptatie van nominaal links geloofden autonomisten juist in zelfbestuur, zelforganisatie en spontane stakingen of wildcat strikes, de stakingen die niet door de vakbonden worden afgekondigd. Zij waardeerden creativiteit, spontaniteit, zelforganisatie en dit pand is er denk ik ook een beetje het product van. Zij herinnerden eraan dat de historische taak van het socialisme veel verder ging en dreven de spot met hen die er steeds met het steeds verder uitdijende klootjesvolk en meer nog hun vertegenwoordigers die maar al te warmtjes bijzaten in de nieuwe orde. Zij hadden een hekel aan vertegenwoordigers en vertegenwoordiging. Want zoals maar al te duidelijk was geworden van het 20e eeuwse socialisme in het oosten en het westen, was dat de vertegenwoordigers van de arbeiders al te makkelijk coöpteerbaar en corrumpeerbaar waren. Negri en de zijnen vonden daarom dat we niet te veel moesten verwachten van de politiek, de staat en de partij. En vooral onze eigen sociale en economische organisaties op moest bouwen. In de fabrieken, in de zorg, de landbouw, de cultuursector, eigenlijk in heel ons dagelijks leven. Dat was een grote inspiratie voor velen, maar leidde er ook toe dat veel waardig linkse mensen zich niet te veel meer gingen bemoeien met de staat en de geïnstitutionaliseerde politiek. Liever gingen zij de barricade op, of liever kwamen ze dansen in een van deze plekken, dan dat ze zich gingen organiseren in de partij. Het resultaat? Er is nauwelijks nog linkse politiek in Nederland of Noordwest-Europa. En wat er nog wel is, spreekt zelden tot de verbeelding. Want hoewel links in de jaren 70 corrompeerde toen het socialisme binnen handbereik leek, is het socialisme nu marginaler dan ooit. Dit soort plekken zijn steeds meer eilandjes in een steeds verder gecapitaliseerde of kapitalistische of verziekte maatschappij. En in plaats van klassenstrijd weer op te zoeken, is links nog steeds gecoöpteerd en gecorrumpeerd. Nog steeds is men meer bezig met meebesturen dan oppositie te voeren. En nu ook weer. De grote leider op nominaal links zoekt de confrontatie met Wilders. Ik noem hem even bij de naam. En Wilders, die bedient Timmermans natuurlijk op zijn wenken. Maar alles wat we daarmee winnen is dat Timmermans iets beter afsteekt tegen de PVV. En zelfs de VVD iets beter uitziet, terwijl zij in feite niet heel veel verschillen van de PVV. Maar ja, zo kan er misschien toch een coalitie tussen GroenLinks, PvdA en rechts worden gesmeed. Ondertussen vinden onze zorgen geen doorgang naar het parlement. Nauwelijks wordt er druk uitgeoefend om de enorme zorgtekorten die alleen maar oplopen en blijven oplopen aan te pakken. Of het nou gaat om de jeugdzorg of de ouderenzorg. Het blijft stil over long-covid, Q-koorts of de volgende pandemie. Niemand legt de coalitie het vuur aan de schenen over politiegeweld. Hooguit horen we iets over burgerrechten. En meer nog, het zwijgen over de genocide in Gaza is stuitend. Hoe diep kan links nog zinken? Niet alleen electoraal, maar ook ideologisch. Wat Gaza betreft, Jimmy, het kan en moet beter. De SP heeft jarenlang altijd de Palestijnse zaak vertegenwoordigd. En nu? Nu het hardste nodig is, nu zou ik jullie ook het hardste willen horen. Giel hoor ik. Het is zaak dat we ons politiek weer gaan organiseren. Iedereen, ook op links, is de publieke opinie of de politieke realiteit aan navigeren, maar niemand durft het roer te grijpen en een stevige ruk naar links te geven. Ik reken erop, Jimmy, dat jij dat wel gaat doen. Maar zolang de politiek het af laat weten, en nu keer ik weer terug naar Negri, komt het op ons aan. We kunnen niet meer vrijblijvend elkaar in dit soort ruimtes op blijven zoeken en soms de straat of de barricades opgaan. Het komt er inmiddels op aan om ons te organiseren. Het is tijd om in beweging te komen. Niet zo meteen op de dansvloer, maar zeker ook daarna. Want als de autonomisten iets begrepen, en daar hadden ze natuurlijk 100% gelijk in, dan is het wel dat het primaat altijd bij de werkers ligt. Dat wij geen werknemers zijn, maar werkgevers. Het is een Marx-referentie. nu ben ik meteen. En dat de vrucht van onze arbeid aan ons toe behoort. Kortom, alles was altijd al van ons. Want dit feest duurt natuurlijk niet voor altijd. We gaan nu bewegen, maar laat de enorme kater waarmee jullie morgen wakker worden een herinnering zijn dat het ook zomaar over kan zijn en dat het op ons aankomt om te voorkomen dat die kater permanent wordt. Ik wens iedereen een hele mooie avond. Ik ga straks dansen. Ik hoop jullie ook. Dankjewel.